Beti ikusi izan dut politika gintzatik gauza asko egin zitezkela. Guztia, mila bederatzireun, hau da, hogei garren mendean, mila bederatzireun eta laro gaita emez hortzian azizan. Dena da eta. Eta orduan, garai horretan, pues, eman ziren lehenengo atxiloketak, lehenengo ilegalizazioak, lehenengo egunkari irrati itxierak, egin egunkaria, egin irratia. Orduan, hain ospetsu egintzen, emezortzi laro gaita emezortzi edo 1898 sumarioa martxan jarri zuen, eta bertan, lehen esan duan bezala, egunkariak eta irratiak eta izteaz gain, ba, hainbat eragile, hainbat pertsona atxilotu eta espetxeratu zituzten. Ondoren izan ziren gazteen kontrako sarekadak, jarraia ikasegi, bitarte horretan ere Jose Mizumala beren kontra jo zuten, baita egunkaria bera ere iztea, udalbiltzaren kontrakoa, eta horien guztien artean, ba, gurea ere sartu zuten. Oregetarra naizela, berez, bertako administrazio judizialak epaitu behar nau, ba ez. Gu Audientzia Nazionalak operatzen gaitu, hau da, Madrilera behartua gaude joatera. Nola joan, non lo egin, nola mugitu Audientzia Nazionalak duen epaitegi horretara. Kalkuloa egin genuen, zer suposatzen duen, eta kalkulatu genuen 700.000 €. Audientzia Nazionala, osea nazionala bera jentzak izango da. Fasismoak ere ikitako Tribunal de Orden Publiko. Berez? Desagertu beharko ditzatik eta ja! Abertzaletasun eta independentismoa aldarrikatzen nahi dugu, not Euskal Herri libre bat nahi dugu guztiontzat eta gure atzetekan datozen belaunaldientzat. Hirurogeita hamasei auzipetu. 6, 8 eta 12 urteko espetxe zigor eskaera. Makroepaiketa luze eta garestiak etxetik urrun. 100 kaltetu. Epaiketa politikorik ez. Azaroren 30ean libre eguna Oreretan. Auzipetuak libre. Herritarrak libre. Herriko tabernen aurkako auzia. Gazte mugimenduaren aurkako auzia. Herritarren aurkako auzia gelditu. Azaroaren 30ean libre eguna Oreretan. There's a man.